malaka malaka mu tungum ko rek yobbu ko egypt kon day neex bu upp mom kay fokk ñu fexel ko tak ay beutum sann ci ten ñu jënd ko jaay ko yobbu ko ba fako yalla bëgg mu yobbu ko fu mu metteel ko fu nopi nak ne ko fal na la fofu la yalla jaar goor ñi fofu lay jaar tip ak jigen ñi fofu lay jaar ak cipp kum nam nga baax ay na trek la lay def bo nopi nak legi dadi atmi bo atmi nak legi mu jox la place nga tambali laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana ci walu muñ ay metit yalla nen mang surti yusuf batay ay jurom ñaar laqad kana am ngeen la laqad kana nekna fi yusuf ci yusuf wa ikhwatihi ak mbokami ayatun ay njangale ayatun ay xam xam ayatun ay mandarga lisailin ci laaj kat yi kep ku bëgg laaj kep ku bëgg xam surtout yusuf ñi seen xew xew yi day nek na ci ibarun وعظات لسائلنا عن اخبارهم نخ ياو دي ньо ньоون ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام دانيو بڠ نيت لي ньо نيت لي بي يوسف اك مكام يا ني لا جيونتي جي تدي مو واخ كو بابام بابام واخ كو لي نكو بوكو نيت لي كين نخ لي يالا نام تيو موي لي اك لي اك لي كين نيت لي وكو نك واي خالي يي سيت ني léegi ni seen mbay mel ci yusufa daal meluko woon bu njëkk su ñam ñu ñëwee ba la ñoo teg mu ne ndax yusufa ñëw na bu ñuy lekk muy seral di ko jox bu amee mango mbaab orange denc ko ba mu ñëw ñu ne daal lii daal xanaa dafa am lu xew bindkat yi léeg-léeg ñu defee ne soxna saa woo xale wax leen ko leg leg ñu defé né Yusufa dem ba wax ko waye xel mim am ba ñew toog ak bayam ci neeg mu wax ko li denk ko ne ko bu ko sa frère yi yeb loolu du fu jëgëwaat mom dem di leen ko netti ndax du netti li kat yunit yi alayhi salatu wassalam duñu toxal ay wax sallallahu alayhi wasallam wax kafa bil mar'i kazban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a doyna wax lu dul deug koy xamne yeb lu mu deg netti liko kon nak xale dal gis nañ seen papa dal legi dal dafa soppiku waye nak lool nak amna ci sañ sañ na xamna ni ki yalla daf ko bëgg defar def ko bu yunent te mom yunent la yunent day respecté yunent hatta nit sax nit kefe buñu né diw mi yunent la wala diw mi nit ku bax la yow ci sa bop war nga ko jox ciir bo xamne bi yalla tabaaraku ta'ala motax nga jox ko ciir bobé ndax cir bi ko yalla tabaaraku ta'ala sidd lolou mo waral yaqub tek yusuf fo xamni fi bukku te fim te xale yi rek rek ah xale yi nak bi set lolou ñu dadi nak dadi wax dadi lolou ngeen di wax revolté is naxti qalu dañ ne la yusuf li woor dal moy yusuf mi wa akhuhu ak rakam ji nenañu moy benyamin ñoom dal ahabbu ñu gëna soppu ila abina ci suñu bay minna ci ñun yusuf mi dal mo gënal suñu bay mo benyamin mi ñun dal suñu bay sétlu nañ ne yusuf moko gënal ak benyamin ñun ñi nga xamne ñoo fi nek kenen ne ah waaw wa nahnu usbatun ñun mbolo lañ wa nahnu uzbatun te ñun mbolo lañ mbolo mo xamne abim la xaw nañu bari nax neen ñu buñu ne uzba moy lu mat fukk jëm kaw ñi ne ñom bu fekke ne mat nañu fukk jëm kaw dakk fe yëkëti sakket dakk fe roñ ay mool dakk fe dox yulind dakk fe roti dakk fi wëgg mëna defar ñat bi mëna sàmm tool bi yii yépp ñu mën ko suñu bàyyi ñu fi bëgg Yusuf ni mu bëgge inna abana li wuur dal moy suñu papa ji la fi dalalin min ci bir ak gënalé mubiin gënalé gu leer daf ñoo gënalé ha lool lañu wax légui nak kër gi yépp programme bi moy nan lañuy def ba lool day ni seen bay bëgg Yusuf nan lañuy def ba mu dañ lool nak daal di nekk programme kër gi suba ngon ak tisbarak waxtu wu nek xala yaangi ci nan lañuy def ba place bi Yusuf am ci seen bay nan lañuy def ñom ba jël ko te Yusuf jël benen place bu ko te gi mu am di fexé rek nak legi kër gi mënul tuñu lek mënul tuñu nan buñu sukk kum sukk sewet nga ne ko jogal ku ko yoni mu lank nga door ah kër gi jaxoso lool bi mbir mi jaxoso ba jaxoso nak ag nak ci legi ci bañ ñu ne nañ ko ray xalé yi daldi woti ben réunion ngir ñu am li ñu ne uqtulu yusufa ray len yusuf nañ ko ray aw wala bok itrahuhu sanni len ko ardan ci alba sanni len ko senen suuf sanni len ko ardan senen suuf ardin ba'ida majhula ngeen xam su ngeen ko defé yakhlu lakum dana wet yakhlu lakum dana wet ci yeen wajhu abikum sen kanamu bay manam sen kanam bay gi nga xamne ci la doon xol Yusuf wet ba gisatul Yusuf al faqr rasi muné bi ma'na inna yusuf shaghalahu anna wa sarrafa wajhahu ilayhi fa itha faqadahu aqbala alayna bil mahabbati wal mail tafsir faqr razi jukki fuk ak jurom ñet xatum jurom ñen fuk ak jurom ñent su ngeen ko sanni dal mba ngeen ray ko ba bayam gisatuko su baba legi kanamam gi muñu xagnon dinañu ko delosi wa takunu ngeen nek nak min ba'dihi ginaaw bi Yusuf joge xawma nit ñoo xamne salihina ñu bax ngeen di doon ñen ñi nek ginaaw bu ngeen ko reye ba tuub ngeen muju nek nit ñu bax waye boko doon tek ci wolof da nga naan bu fi nekatut barab luful ñuul mo ba dem ñat su amatul pexem japp ci Yusuf amatul lu ngoy xalaté ñun rek ñoo fi seess ci ñun dongalay mëna japp wa takunu min ba'dihi qauman salihin reñu bi nak tassugul waye dal ñaari proposition yoyu amna fi ray ko ma sanni ko ci all ba te tu qala qa'ilun qala wa qa'ilun jenn aji wax ci seen bir nenañu mugul na magi ca dom ya ibnu abbas nena moy yahuza qata dane moy robil li am solo dal moy domi yaqub la won ke ca mag ña la bokkon qala wa qa'ilun kenn ca domi yaqub ya minhum te bokk ci ñoom la taqtulu bu len reuy mug yusufa yusfami bu len ko reuy mune proportion ray bi dal nañ ko tek ci suuf legi dal di joxewat benen ñettelu proportion moy wa alquhu sannilin ko fi ghayabatil jibb ci bir lendema yu ten bu yaqku fi ghayabatil jibb ci lendema yu ten bo xamni bi bu yaqku xeyna yaltaqithu mu farqo ba'du sayyara len ci tukki kat yi in kuntum fa'ilan bu ngeen deme bay def te mën leen ñak def ci proposition yi ñatt yi def leen bi te moy ngeen sanni ko ci ten bu yaq ndax seen ten yoy da nekkon ten yo xamni tok ko guddul lol guddul nak waye tok ko guddul lol ginaaw nit ñi dañ fay jaar di dem ak ñew ñu xeyna buñ ko sanne ci ten bi bu fi am ñeug jaaré man ko for dem ak ñoom am ba fa ñu jëm mu sanku suñ bay ñak ko dal di japp ci ñun loolu mooy seen profession. Ci réunion bi daal di tas. Ana lan lañ d'accord nag ci réunion bi mooy léegi duñ ko rey, duñ ko sànni ardan. Léegi ni ñu def mooy sànni ko ci teen bu yàqu. Ñu war a tëral nag programme jot ci Youssouf. Te papaam nag moom munta am ñetti waxtu yu mu ko gisut. Bëggoon na ko lool. Rawatina bi ñu gisee géwant gi bi mu ko nettalee. Ñiitam bëgg nañoo jot ci Youssouf ba dem ca àll ba sàkkal ko pexe. Moo tax ci njàngale Mithsar bi gone yi nañu ànd ak gone yi mag ñi di ànd ak mag ñi. Ndax gone guy ànd ki mag mën naa am ayib yenn ca mag ña ñëw ci moom te loola mën naa nekk lu yàq ab jikkoom wala mu yàq loo xam ne li mooy aw melum. Su ko defee kon xale yi léegi seen mbir daal mooy programme nan la ñuy def ba jot Youssouf mi génn ko ci pegg wayjuram yóbbu ko ca fa nga xam ne mooy fën ko bëgg a yóbbu ndax bu ñu demee mën a seet menn pax moo xam ne mi benn teen bopp dañ ko ca mën a sànni ndax lañu bëggoon mu am. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu ngi ci aaya fukk ci suratu Youssouf di ñaan tabaraka taala mu may ñu tawfiq may leen ko di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñu ngi topp tafsir bi ñi yor seen i téere ñi yor seen jataay rek te di ko topp li nga xam ne moo ci nekk ci ay njumteki damm damm tabarkalla ñu xam ne kenn ci doomi soxna yi la yàlla nattoo mu toog di jéem a nettali téeréb yàlla bi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu xarale bi mooy seen mbokk Papa Dia ki leen defal waxtaan wi wala boog tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ñëw nañu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ci ñaareelu daje ci suratu Youssouf mu di fukkeelu saar ak ñaar ci alquranul karim. Ñu toppoon ko ak yéen ba àgg ci aaya fukk fi suñu borom tabaraka taala doon nettalee daje bi nga xam ne mbokk Youssouf yi te ñoom ñëpp magoon ko waxtaane woon nañ ko ci wàllu sàkkal ko pexe ci ay mbiram ndax gone la waaye gone la gu yàlla namm ci moom lu rëy wan ko ko ci ay géwant waaye xamul luy nettali lu muy nettali mu nettali ko papaam. Wajuramu góor xam li géwant gi di fi tax mu yokk cofeel ci moom jegeel ko boppam gën koo bëgg loolee naqari ay mbokkam ñu jóg nag di ko xeex gu dégg bëccëg ñi ngi ci moom. Saa su nekk programme kër gi yëpp dafa taxaw ndax nan la ñuy def ba Youssoufa mii nii ko bàyyam bëggee wàññi ko wala boog bàyyam bëgg leen ñoom te bàyyi ko te daana yàgg ci kër ñuy wax naan sama xii bon bi maanaam di wax ne kii day dafa xëy bon waaye xii bon gi tuutaay googu olof daan wax ne ki mu bëgg gën a bëgg ci doomam mooy ki feebar baa muy wér wala ki nekk gone baa muy mag. Rawatina doom joo xam ne jii nag dafa géwante géwante goo xam ne yàlla min na mu ci mooy tànn ko jàngal ko mottali ko mottali xéewalem ci moom nam ko defe woon ay bàyyam Ibrahima ak Ishaq. Gone yi kon ci kër gi daje nañu def seen réunion ku ne joxe sa xalaat am ca ñoom ñu ne uqutulu Youssouf am ca ñoom ñu ne itrahuhu ardan kenn ci ñoom ne bu leen ko laa taqtuluuhu wa alquhu fi gayabatil jubbi. Léegi nag bi réunion bi tasee lan jàpp kon mooy nan ko fexee sànni ji ci teen bu yàqu sàkkal ko pexe mu réer sànku ji fu mu xam jëm fa ñu dellu si waat ñoom ci seen bàyyi bu le bu gisul Youssoufa xanaa dana jàpp ci ñoom ñu ne kon nag acc saa bu ñu xëyee rek ne seen papa dañoo bëgg ànd ak Youssoufa foy sa buñu xey rek wax lolu bu mbir mu yagg bi mbir mu yagge ba yagg nak ñu ñew nak daldi nak songu sen bajur nak bu goor muy fi bindi bi di tambale ci aya fuk ak ben qalo ñu ne ya abana ya suñu bay malaka yow lan mo la jot la ta'manna budu ñu wolu ala yusufa ci yusufa lu tax ba wolu woñu ci yusufa buñuy saminal nañ dem nga na du dem buñuy wuté dar kasse ne la na dem nga na du dem lepp luñuy def ci Allah ba rek buñ na la nañ and ak mom nga ne mom du dem day tok ci sewet waaw legi lu tax wa inna lahu tanun nak wa inna tanun lan nasihuna lahu dañ koy lahi bir dañ ko bëgg def goor yobbu ko ci Allah ba jangal ko bëre te dox digënté mak lepp lu muy ragal lol le motax ñu bëgg nga di bayé ñu and ak mom ndax bayé gonu gu yaro ci kanamu mak day doj te bëggu ñu mu doj biñu bëgg dal nga di ko jox ñu and ak mom di dem ci Allah ba diko jangal daw ko jangal daqé ak yek ci darkase yi yoy lañ ko bëgg jangal ñu ngay lal pexé mo xani mi shaytan rek nek ci biir ñu ne ko bay arsilhu yabal ko bayiko maana mu andak ñun gadan suba su andek ñun yarta mu fortatu ci all bi wayalab te fo yarta moy bu nit nekké ci all bi te garab bu ngiss fortale ak lolu moy yarta bu ko ak jur defé moy buñuy sam ci all bi ñax gum rombu lek lola ni muy nexé ci mom nga xamné du dem ci garab gi bayé gelé lola moy batu yarta lu neex lay don ci nga xamné mom lay mokay def motax ar-raqib day wax né ar-rafu haqiqatuhu fi akli bahim wa yusta'ar lil insan isa urida bihi al-akl al-kathir motax khunsa نرتعو ما رتعت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار منكون دومين باي بايكو معنا مؤنك نيون غدا اللي يرتع مفرطاتو تي ألبي ويلعب تفو وإنا تنين لحافظون له دانك وطوات بدلو سلوك فيه دوتي أملن للجي ميتي درق دفقج بوبدوك ميتي du tilim ci all bi dañ la ko andilat wala sen bayna len inni man day la yahzununi dana ma metti an tazhabu bihi ngeen yobuko man day ngeen yobuko ñak pexé moy tax ma jox len sama dom ji waye yobbu gi day metti na ma lol ndax goor gi ku bëggoon Yusufa la rawate na bimu xamé né yoonent la mune len inni man day la yahzununi dana ma metti an tazhabu bihi ngeen yobuko muy ben ngant wa akhafu ta idragalna an ya'kuluhu mu lek ko sunen ko yobbe azibu tilga wa antum tiyan ghafiluna anhu ngeen sagane ko damay ragal ngeen dem ci Allah ba sagane ko tilga lek ko ñaar yoyu bu ci nek ngant la ba demé ci tafsir samakhsari day wax ni i'tazara ilayhim bi shay'ayn ahaduhuma annazhabahum bihi wa mufaraqatuhu iyyahu mimma yuhsinu li'annahu kana la yasbir 'alayhi anhu sa'a wa thani qawfuhu 'alayhi min adh-dhi'b idha ghafilu 'anhu bi ra'yihim wal 'abid al-kashaf ci jukib ñaaral ba nena yunus ci Allah yaqub gantuna ñaari gant ben bi moy yobbu giñ ko yobbu metti nako ndax mun te muñ lima waxtu wu ngi su yusuf bu ñaaral bi ragal na ci ci ndigale ko waye waxinu alquran lu neex la ndax an ya'kuluhu mu lek ko bu ne won zibun atil rek nga xamne baat bi kenn duko devenir bokut ak bimu ne mu lek ko azibu tilga ndax day melni Allah bi kon genn til rek mo fi nek fek na lolu sen bayyi xelum ñun ci la yor te mag la baatu tilli ga mooy tillub tappale ga ngeen nar a def. Fii orientaliste yi nga xam ne dañuy bind di jam léeg-léeg yonent yi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg ñu defee ne lay wi kii nga xam ne mooy Yaqub moo ko layal xale ya ba tax ñu jaar ci mu jadd. Fekk na programme bi amoon ci kër gi nga xam ne wóor na ko ne ñii bu ñu sàkkalu Yusufa pexe bu sotti fokk mu dugal ca siin biir pexe ya pexe moo xam ne bu ca xale ya jaaree Yusufa mën naa ñàkk alku te it dana génn kër gi. Azibu til ga mel ni àll bi génn til dong fi nekk te néewu leen an yaakulahu zibun. Mu jar bay xel bi xale yi demee ba ñu dikkee lañ wax nangi surtu Yusuf aya fukk ak ñett. Xaaloo ñu ne la in akalahu bu ko lekkee azibu tilga azibu tilga wa naxnu te ñun usbatun ñu nekk mbooloo mat fukki ponkal ak benn ànd ak seen rakk dem ca àll ba tilga lekk ko innaa kon de ñun bàyyi isan la xaasiruna ñun rek ay perte. Bu ñu demee daal yow bàyyi su boobaa yow perte ñun ñoo perte te it su boobaa ñun ay yembar nañu ndax ponkal yu mel ni ñun dem ca àll ba ànd ak seen rakk mat fukk ak benn ak til mën leen a fexe ba lekk seen rakk daal bàyyi daal loolu moom lañ sa xel dal til du ko lekk. Ah mu ne kon baax na tàllal seen loxo mu ñaanal leen bàyyi leen ak moom nag ñu war a dem. Ñoom lay seen pexe kon léegi mooy kontaan nañ jot ci Yusuf lañ bëggoon ay fane gi nii ñu ci jéem a jot tey nag jot nañ ci. Bañ ca jotee nag léegi ah acca daal di fas yéene dem ak moom. Falamma zahabu bihi ba ñu ko yóbboo wa ajmacu ñu daje ci seen pexe ya an yajcaluuhu ci ñu def ko fi ghayabatil jubbi ci lëndmaayu ten bu yàqu ba wa awxaynaa ñu boole ca waxyu ilayhi ci Yusuf latunabbi annahum danga leen mas a xamal bi amrihim haza ci seen mbirum tey mii wahum te ñoom su keroogee boo leen koy xamal laa yashcuruuna duñ ko yëg. Yusufa yàlla dalal na xelam fii muy ci ñaareelu na tom alayhi salaatu wasalaam mooy ndeysaan mag ña jàppoon magam ña jàpp nan ko takk ay bëtam takk génn nji ba du mën a yuuxu takk ay loxoom ñoom ñëpp yërëmuñu ko onkut jooyu ndeysaan fiqu na nag ndax ñoddiku na ñu fab ko daal di koy yoo ca ten ba. Yàlla tabaraka taala bi ñuy yoor Yusufa ci ten bi mu ne ko nag ten bii doo ci dee ten bii doo ci dee te it doo dee na gëni da nga dem ba nettali leen fii ñu jaar ak yow. Yàlla bi ñuy wax yu lii nag ñoom ñii sànni Yusufa ci ten bi ñoom la yashcuruuna yëguñu li xew muy natt bu metti bii day sànni xale bàyyi ko fa ci waxtu timis jëm gee mu nar a fanaan ci biir ten bu lëndëm boobu muy ñaarlu nattu ci nattoom yi. Ah ba nga xamee ne nag gee jot na ba reer di jot wa jaau xale yi dikkal abaahum seen bàyyi ñu bisi nañ isaan ca guddi waxtu reer isaa muy waxtu woowu nga xam ne ci la ñuy julli gee gu guddi maran ci dee al isaau gee waxtu woowa leen ñibbi si yebb koo na ña ngay jooy. Moom daal dañoo toll ca ginnaaw kër ga rek foo tollu digg yuuxu ya ku ci dàq jooy nga ne kii jooy yoo xam ne amul rongañ amul jooyi xol jooyi tappale rek ñoom ñëpp ñuy jooy. Jooy yooyu moo tax ba Shuraykh benn attekat la woon bu mën a atte doon atte benn jigéen jigéen ba daal di jooy benn waaye bu ñu wax Saabi moom mi nga xam ne moo nekkoon procureur bi ne ci wetam nako ya uba ya aba umayya ama tara hatabki law si de mo am deug xana gisso muy joy shaabi nako laqad jaa ikhwatu yusuf yabkuna wa hum zalama kaziba la yanbaghi lil insan an yaqdi illa bil haqq tafsir faqr razi munen nit yusuf de wala mbokam ya kera bañu ñewal yusuf sen bay ñu ngay joy te tiwul ño toñon kuy att dal fexel ba att ci deug rek bu la joy duggal mukk ci att lo xamul bañu accé seen joy sen bay ñu len lo xew malakum ya bunayya wa ayna yusuf yeen sama doomi lu ñu xewle ana yusuf qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay inna ñun dal zahabna dem nañu tay nastabiqu dirawante wa tarakna ñu bayyi yusufa yusuf inda mata'ina fa suñu bagasya fañ tegon satala yaak suñu dalé suñu fu suñu yéré dal fofu lañ nekkon ginaaw yow gone nga mënuno yek ci xéew yu kawé yi mënulo sak dar ka fek kay nga tok fi baye dal fofé ñuko tegon fa lako fek ak ci ubuti liga fa akalahu mu lekko wala fa akaluhu mulakhu azibu tilga denga tilga andi wat nañ alif gag lam nga dun rek ne n'importe quel tilga ko lek waye baye jëf na non an yaakuluhu azibu ñom bañuy tontu ñu rewon azibu tayit ñu ne fa akaluhu lek nako azibu tilga so mama seen baye da la def xam ci biir wax ci tapala yu ci feñ wala wax ju dul dëgg ju ci feñ motax nga deg ñu ne seen baye wama anta bi mu'minin lana doñu gëm nak wama anta yaw neklu bi mu'minin lana biñu gëm walaw kunna sadiqin don ci wax nañu deug ñu ne seen baye même suñu waxon deug doñu gëm baatu même suñu waxon deug da nga ci deggé ne waxuñu deug mom lañu wax ne wa hadha alqawl minhum yadullu ala alirtiyab وكما قيل يكاد المريب يقول خذوني عربي دي نيي واخني كوي سيك ساكا تي ليمي واخ تي فك دا فا توغ توتي تي مي واخني جابلن ما مودي باي با ني ديمي سي الله با دانيو باي يوسف تا سوني باغاسي تيل ليكو سوني واخون دغ صاح دوني گم واو كون تاي واخو ني دغ سوني واخون دغ صاح دوني گم وجاءوا ني اندي نك على قميصه تسني سمبا ولا بوك تا يريم يا بيدامين كزبين سي ديرتي تياخان ديرن جو خامني نيوم دال ديف نان سيني تابلي ابن عباس نينا ضبه شاتا ولتقوا بدميها القميص فلما جاءوا يعقوب قال كذبتم لو اكل الذئب لقرق القميص تبري djukki fuk ak ñaar xatum témèr ak juroom ben fuk ak ñent néna dañu indi ci misba ibn abbas renni ab gatt ci gatt ya fabder je nak takal ci simi yusuf te fatte ko xoti bu ñu ñëwé ni sen papa simis baangi ni ñun dal dañu ñëw diko wër rek ba fekk simis bi tégué tak deret isna ko ni ci liga ko lek mëlana dedet ci lu gu mëna lek xalé ci xoti wul yëri né nañu ci benen riwaya daf ne len ma ahlama hadha zayb akalabni wa lam yashqa qamisa benen riwaya mu ne len jitt li day kenn gënu ko labir lek na sama dom ji ci xoti wul yëre mi waye ndek yow tilli lek ko fenn ñom ñoko jël sanniko ci ten ba ñew ni seen bay til lek nako wa seen bay ne qala mun len bal sawalat lakum bal til lek ko de wor nan til lek li fi nekay sawalat lakum daf len rafetalal anfusukum seen bakkan amran bir fa am bir mu seen bakkan d'accord teureulal len ko rafetal len ko xawma nak li mbir ma waye mbir momi ngeen doxal waye sama dom je dutil ko lek legi nak gisumako ñewulen xawma dadi tok fi lañu jaar sen yusufa ci tenba ngir genné ko kër bayam tabarkalla muy ñaar lu na tom mu ne ci tenba dir ba neex yalla mu ne ci xala ya nga sen kër baye di fexé def nak nuñu def ba sen baye bëgg leen sen baye nga ci xalaat domam jidi yusuf nara fanan tay all ti musu ko mëna muñ wenn waxtu wajaat dadi dik nak sayaratun am ñeug moy nit ño xamne dañuy jëndi pep ci dëkk wala lenen yobbu ko seen dëkk jaay ko misra lolo fa xewon nim xewon ci rew mi joge bawal dem salum jëndi pep indi waat wala nga joge fa dem kadior jëndi pep indi waat lolu modim ñeug wajaat dik sayaratun am ñeug buñu diké dal ca wetu tenba tek seeni bagage fa arsalu niyabal waridahum sen rot katba kenn ci ñom fa adla dalwahu mulangal bagam ba fa adla mulangal dalwahu bagam ba bag moy li ngay tak ci boom gi yor ko ci ten bi mu man ca duye ndox ngay ñoddi muy genn nga soti ndox mi dugalat ko nit mbuss lay mel ba waji diké dal dil langal dalwahu bagam ba yusufa dal ci japp muy ñoddi mu dis bu yusufa ne teul ci bindu ten bi qala waji ne ya bushraya wona sama mbekté haza ki khulamun ab khalela forna ab khale da don roti forop khale mbekté la ci jamono yoyu ndax kuma sa fornit rek li ngay ñëk xanté wo moy jaay ko muy ñappum jam ci jamono yoyé égypte avancé won na ci lol firawna amul na ci lu bare mbolem ko fu ma sa nek firawna ay fukk jooné ñaar nga ci am mbalu ko ëpp firawna momi amul na ci lu bari ki nak bi mi rot di ñoddi ndox gennut xana ab xale genn bu rafet te nek xale bu goor mune ya bushraya haza qulam wa asarruhu neena ñu denc ko bida'atan mudi marsandis wa asarruhu ñu denc ko bida'atan mudi marsandis fasku yene jaay ndax ñom lola mo xewon ci seeni jamono wallahu yalla alimun ko xamna bima ya'malun ci li ñuy def ñom ñi far yusufa xamuñu li ñuy def xamuñu ki ñi far xamuñu li ñi far wallahu yalla nak alimun ko xamna bima ya'malun ci ki ñi far narko jaay lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko ndax ku xamone ne xale bi ne sa keur nga diko metital ëlëk moy wañeku di fayu ay fet di fayu ay soldu di lu ko andil ko xamul lolu da ko yor yor mu rafet yalla mom xamna lolé ko xamone nit iniman ji lay mujju julé nga xamne mom lañuy lay yëkëté ci jakk ji andi ci karamam mu julé la ko xamul iliman joju fo wéré andil ko kessu sukar ko xamone ka nga xamne bu dugg boy dugg sa xabru moy dugg ci bir xabru ba yor ay tankam ñu yor nako mu nangul duggal ci bir ko xamone koke fo wéré bo amew ñaar fuk wala 1000 francs dadi ko koy yek waye xamoo ci dar ñi tam ki ñu japp ne ya bushraya haza qulam buñu xamone kan moy kiñ japp buñu xamone kan moy kiñ for du demé nonu way ñum xamuñ ci dara wallahu yalla nak mom alimun bima ya'mal yalla neen wa sharawhu ñu jaay ko bi samanin ci ñeeg go xamne baxsin gu ñak solo la ñeeg gu tuti bi samanin baxsin ñeeg gu tut lañ ko jaayé amul solo daraahima ay deram ma'duda yu ñu mëna lim ci baram muy jaay ak jënd bu ñu nara def yusuf as-siddiq te moy mi ngi duggaat nak ci benen nattu ñettelu nattu muy nattu nak ñu lay jënd ka jaay nga nek jam ñeggu neew ibnu abbas sax neena ñaar fukki dirham lañ ko jaay suruna dirham neena ñaar fukki dirham lañ ko jaay yusuf alayhi salam ñu jaay ko kon ñi ko for xamuñu liñ for ci ko jënd xamul lim jënd ab yununt lañuy jaay ab yununt lañuy jënd yununt yalla bu jar 100 francs waye yununt yalla bu gaay di jënd jënde ko 100 francs wa kanu ñu bokkon min az-zahidin fihi ñeko deddu ñu nga xamne deddu nañ ko ngir japp ne ah jam bi dal li tax mu nek fi koko fi jappit boko yore day dawati rek delu ci bokam ñun nañ ko jaay mu gennu suñu loxo ñu dal di koy wanter bañ ko wanteré buru égypte moko jënd asisu misra mom moko jënd ndax lu ñuy jaay te ñeug fer te bur soxla ko kenn duko jënd ko dul bur bur dal di koy jënd jele ko ci dekk dekk ba nak and ak mom ak rafetay ba ak teyay ga gone la tabarkalla at yagagul waye kuko xol rek gis taram bi nga xamne mo nek ci mom ali salam serene wajuram legi lol ma nga len baye ci alba ñew nak legi egypte yalla tabaraku taala limu nam ba legi mi ngi ci yoon wi lolu ñu tuddé at tawhid at tatbiqi muy wétal yalla ci kaw terrain bi wala bok ci souf ci modi yalla lim nar songu nako yëkëti na yusuf ali salam joge na ci wajuram jaar na ci ten ba jënd nañ koy waral ko ci ay mbam andi nañ ko egypte jënd nañ ko légui mi ngi ci ay loxo wa khala wa allazi waja nga xamne starahu moko jënd min misra ci egypt limraatihi jabaram ja mune jabar ji dama lay denk ab xale la la andil mi ngi ni yag nañu sey mag yow amuñu dom legi nak ki ma la andil domu jid la lay meuna nek waye lima lay denk moy akrimi maswaahu nanga teral nekkinam ci keur gi akrimi maswaahu nanga teral nekkinam ci keur gi del topoto ay yerem de ko topoto muy lek ney tedd fu bax ney lek lu neex tay solu set asa khayna su magge an yanfa'ana mujarinu aw wala bok natakhisahu ñu jappé ko wala dan dom ginaaw amuñu dom mak yow ñaar yeb ben bu ci nek man na ci am gone it nak nun la asa an yanfa'ana gone gu nek so yore olof neena gone kune kune la man na nek bur euleuk man na nek lu nek euleuk motax ku yor gone ku nek bul ñaawal ci mom del rafetal ci mom ndax alquran yi mu junjju fi yu am solo la alamin kon gone gi azizu misrani jabaram akrimi maswaahu rafetalal wala teralal nekkinam ci keur gi asa khayna an yanfa'ana mujarinu gone boko yore su magge xamulo gi la ci jeri ben way dafa amone ab dof bu ne ci penc bi kenn ngou ko fat ndax dof ni ko ta fat gor gi daldi jël dof bi mom fat ko ci kërëm diko jox añak re rek ndiki asa an yanfa'ana khayna mujarinu benn bés beneen moroomum dafam ñëw ci dëkk bi daa di fekk góor gi mu jël ndox sotti ci taal bi daa ne góor gi taal bi moo ne cas wala ndox mi moo ne cas daa di yor yetam ne ko tontul góor gi jaaxle lool dofam ba daa di koy siin daa di jóg ndànk ñëw ci ganug dof gi daa di koy pes cël ne ko waaw yow wi ma pes sangaam bi moo ne tël wala sama loxo bi moo ne tël tontuma gaaw dof ba daa di lem ay bagaasam ndànk daa di dem dofu góor gi daa di toogaat góor gi ne ko jërëjëf asa an yanfa'na góor gi toog ba jëmmi jamono mu am soxnaam su mu bëgg soxna sa am doom ju góor nekk ci troisième étage dof bi ñëwaat beneen dof boobee woon yéeg ba ca kaw gadu lir ba ne leen su ngeen ma neexalut danaa ko sànni waaye dëkk bi yépp génn fekk dofu góor gi daa doxe woon dofu góor gi dellu si fam doxe ji woon daal ne lu ngeen di ëw nii ñu daal di koy joxoñ def bële ca kaw nekk mi ngeen ko lañset mu génn lañset bi daal di def ba ci étage bi ba mu xol ko mu ne ko wàccal ndànk jox ma lir bi mbaa ma dagg étage bi nga daanu dof ba daal di wàcc ne ko baal ma wàcc mu daal di koy bàyyi mu wàccal lir ba ndànk jox leen ko loolu dof rek moo ko mën a lijjanti bu fa nit ñi nekkoon dañuy jéem a wëri mu sànni lir ba wala mu def leneen moo tax asa an yanfa'na gone gi nga yor ci kër gi xamoo gan gone la bu dee gu góor akrimi maswaaw yow mi jigéen bu dee ku jigéen akrimi maswaaw ndax asa an yanfa'na aw nattaxisuhu waladan tabarakallah yàlla nee na wa kazalika nii ma def nag ba yuusufa dem Égypte makkannaa lañu jàppandale li yuusufa ci yuusufa fil ard ci suuf si nii laa def ba mën a wutal yuusufa place ca Égypte wali nu allimahu ak it ñu mën koo jàngal min ta wilil ahadis ci netti li géwënd wallahu te yàlla xaalibun ala amrihi mooy not ci mbiram walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu wallahu te yàlla xaalibun mooy not ala amrihi ci mbiram mbir mu yàlla tëral bëgg mu am loola fokk mu am fa mu koy jaare nag la yàlla ne walakin aksara nnaasi laa yaalamuun yàlla dala jaarale fu métti ndax dala bëgg def dara nga daal di onk loola daal di fay yem walakin aksara nnaasi laa yaalamuuna ku yàlla mas a defar ku nekk day am fu mu lay jaarale mu métti lool yàgg lool naqari lool walakin aksara nnaasi lépp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu dañuy onk mbaa ñu jàdd moo tax boo fekkee fu ñu ñawee ba joxee sa yére tey bi dee jëkki-jëkki ne ko daggeet tasaare ko ba mu dagg su ko boolee mu nekk mbubb boo ko joxee or wala xaalisit daf koy lakk ci taal bi génn ko dóor ko ay martu mu door a doon li nga bëgg walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuun bu fekkoon or bi nanguwute muñ tàngoor wi nanguwut wuñ muñ martu yi du nekk takkaay loo xam ne jigéen ju ko takk soo génne ñu ne tabarakallah walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu fokk mbir mi jaar foofi lu ko mooy rek du addumat yuusufa nekk ca kër ga nekk ca kër ga soxna si di ko toppatoo walamma balaga ba nga xamee ne mat na nag jot na ashuddahu dooleem am na léegi salaasuuna sana fanweeri at yàlla ne aataynaahu jox nañ ko xukman xam-xamu fiq wa ilman ak xam-xamu adduna ñaari yàlla jox ko te ñaari xam-xam yooyu mooy tax a nekk ci àdduna xam-xamu fiq ak xam-xamu adduna ñaari yépp tabaraka wa taala jox ko wa kazalika nii nag ba addunay tukki najisi la ñuy fayee al muhsinina ñi rafetal képp ku rafetal jaar fi yuusufa jaaroon jaar fi muñ ko di jaaroon yàlla nee na bàyyeegul lam doon def xeweegul ndax yàlla nam meloon la mel yokkuwul bay màggat yokkuwaatu fi leneen manqué wutoon te du manqué moom jàlla jëlaluhu wa azza kamaluhu wa aqrabu min abdil waridi wa kazalika nima defal yusuf najisi lañuy fay al muhsinina ñi nga xamne ñoy rafetal yusuf kon nek ci kër gi aziz misra wax soxnam lim ko wax muy xey ci kër gi tabarakallah aziz misra di xey dem di len fa bayyi soxna si nak benen natou mi ngi ñewal yusuf moy limuy nek nek goné xelum jabari aziz misra mi ngi ci mom guddeg becc ak mi ngi koy xalat waxtu wu nek mi ngi koy war ne ko kula bëgg la diko war rek yusuf it baña topato yoy yeb ba benn bis yalla neena wara wadathu dadi koy sakku allati ndaw sa nga xamne huwa mom yusuf fi baytiha ma nga ca kërëm an nafsihi ci bopam mom yusuf fofu it yalla subhanahu wa ta'ala ci waxidam damiri ni mu jaxaso damairi wara wadat jigen mo def jef je hu maf'ul delu ci gor allati jigen la huwa delu ci gor fi baytiha jigen an nafsihi ci gor modi wara wadat hu dadi koy sakku al murawada at talabu bi rifqin walin moy sakku go xamne do forcer ki ngay sakku moy ndank ndank la ko don def allati ndaw sa nga xamne huwa mom yusuf fi baytiha ma nga kërëm an nafsihi ci bopam fasiyene dal andak mom ci tanku ci xaan wa qallaqat mutaj tejat al abwab buntiya lolo ala di wax tej teje motax ñu sadda lam gi tej teje moy buntiya dafa bari amna ñu ne maton na juroom ñaari bunt sabatu abwab qurtubi lolu la wax mu tej bunti yeb ba dem ci qareebul qur'an ibn qutayba lolu lay wax wa qallaqatil abwab mu tej bunti yeb wa qalat mudan yusuf nak hayta wajna lak ngir yow hayta lak wajna ngir yow qala yusuf nak ma'asa allah mangi muslu yalla ci jotté ak yow ci wajay bi nga waj ngir man innahu li wur moy rabbi sama njaati ge li di sa jeuker ahsana maswaya rafetal na sama nekkin ci keur gi kon duma ko wor dekk ci keureum muy xeydima fi bay ma ak yow rek ñu nekk fi yalla ñettel ñu nga woma ci li ma fekk la ci ñu tok di ko neub ci keur gi innahu liman manawat moy la yuflihu du sawi azalimun togn kadi te su baba ci togn kadi la bok Allahu akbar yusuf li ko naw ci wo gor guñu ci wo nga degeere ni fokk nga am way wu melni wi yusuf am jigen jo xamne na mel la wara mel wola ci bopam yunitu bi ali sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith neena juroom ñaar yi nga xamne dañ leen di keral bu yomul xiyamé bok na ci jigen go xamne jigen da ko wo ci bopam sa bu ko ci woyé mu ne ko inni aqafu llah ibnu taymiya bo demé ci madarijus salikin ibnu al-qayyim bind ko da cey net li mu ne mun ji yusufa mun fi moy a'la maratibis sabri ndax sabru gi du sabru ijbar sabru kasbi la sabru ijbari moy lako dalon ci ten ba ten bi su muñe dana dugg ci bir su muñu dana dugg ci bir nu mana def ñu sanni ko ci ten bi boga muñ ibnu taymiya neena tabarakallah baxna lol waye bo setlo gi gi mo gëna kawé ndax tay gi gi muñ manon na ñak muñ tay mbollem li tax mu meuna joté ak ndaw si yépp amna mu né ben sorina ay mbokam té sori say mbok ñaar dañu dimbalé nit ci jagg sorina ay mbokam ben ñaarël ba gone la. Ñettel ba xifut marut. Ñentel ba jigen ji koy wo ko rafet la. Juroom bennel ba ku am ab juddu la. Juroom ñaaral ba ku am ndom ba tank la. Juroom ñettel ba dañu wéet. Yépp am mu wo ko ci bopam Yusuf ne ko ma sha Allah ma ngi laqku ci Yalla. Innahu lima manawat moy rabbi sama njaati gel yi difa jeuker ahsan rafetalna maswaya sama nekkim ci keuram te innahu lima manawat moy suma de doxe ginnaw di jotte ak yow di ko neub la yeflew du sawe azalimuna togn kat yi te su baba togn kat nga yow man togn kat la ha yalla neena mu ngom lu am solo mo non ndax li ñuy wo Yusuf mu diko bañ yalla neena wala qad hammat burna yitte woone bihi ci Yusuf wa hamma Yusuf yitte wo bihi ci ndawsa lawla an raha bu gisuton burhan rabbihi taktali baramam fihi mufassiruna yi wala mustasirqoni orientalisti leg leg ñu jëm fe wax wax ne Yusuf ak ndaw se yem nangam nangam ba wax ci lol ken wuru ko wax ab yonent rawatina yonent bu melni ak bañ gi bañ ci ginaaw ni ma sha Allah waye teewul ñu ci boroxlu di ci wax ay kaddu yu bare bare bare yo xamne ben bu ci nek jema yaq derub yonent la te bo yaqé kenn ci der yonenti alayhi salatu wassalam melna ni yaq nga seen der ñom ñep ndax yalla mi len tan du joom mom mi len tan xamna critère yim len tané alayhi salatu wassalam Yusuf amna aw tag fukki tag ben bi moy bañ gim bañ ci kanam li ak deugar gim deugar mudi ma sha Allah innahu rabbi ahsana maswaya bu ñaaral bi moy daw gim daw te dañ ko nekkil ci kanam legi ginnaw ba nga xamni ndaw su ubna buntu yep wastabakhal baba dina ñew ci kanam bu ñettel bi moy da ngeen gis ci kanam mune ñu tuj ko kasso moko gënal mu jotté ak ndaw si koka du dem ba ñuy wax ci mom luñ koy mëna jame ci lola qala rabbi asidnu ahabbu dina ñew ci kanam bu ñentel bi ci tag Yusuf yi moy tag gi ko yalla tabaaraku ta'ala tag ci ay barab yu bari innahu min ibadina al-mukhlasin ataynahu hukman wa ilma bu juromel bi moy sédé gi nga xamné xalé bi sédé nako ko muy lire bobu nga xamné mo sédé ci lenn ci mufassirone yi wa shahida shahidun min ahliha juroom bennel bi moy ndaw si dem na ba nangune mom mo nekkon ci njumte waye Yusuf mi fasta sama dafa lank ba tudde ju najju juroom ñaaral bi katliku gi mu xatliku ci yalla tabaaraku ta'ala ci pexem jigeen fasta jabalu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun juroom ñettel bi mandarga yi nga xamne feñ na ci ginaaw bam nekk ci kasaba ba jigeen ñepp and setal ko nga deg suma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati juroom ñentel bi bañ ko woxe ne ko kay genn dafa lank ne duma genn luddul mbir ma da leer fukel ba moy ndaw si nangu gi nangu ci kanam ñep al ana hashas al haqq ana rawatuhu an nafsi kon yonent do ci jam ben bëgg woné ak manki ci mom wala ñumte ci mom wala lenen ci mom yunus yi alayhi salatu wassalam yalla len tan ci bir nit ñi ñu gën ci nit ñi gën ci set ay jikko mu yebalen ci nit ñi ndax ñu defar len yunus bi di tax yalla yi natti li fi mu tollu lu reey li mu def wala qad hammat bihi wa hamma biha su fekkon da ngay xadami da nga nan wala qad hammat yitte wona bihi ci yusuf walawla an raha bu gisuton mom yusuf burhan rabbihi taktali baramam la hamma biha kon dana bour na ndaw sa bouré ci mom té ñom ñaar buñu andé rek mbir mu dana soti dañu wax ni jigen bu lay wo ci bopam bu gisé ku mel ni mel su baba ñom ñu dajé ci mbir ma wayé bu ben côté lanké ci ñaari rek du soti tabarkalla fokk ñaar ñepp nangu waaw wayé bu ki lanké ki nangu rek du soti motax ben borom xam xam ci réew mi ku mak ben jigen da ma sa ñew ne ko nga wax ci duu mi ndax daf ma yeen bal ma ci baat bi daf ma sif serigne ba wolé ñom ñep daadi wutuf saako jox ko ku jigen ki wut loxo biskit def ca wala wut loxo biskit jox ko gor ki ne ko fabal biskit mi defal mako ci saako bi ndaw si yor daadi ndaw si nak bu loxo biskit mi duggé ci saako bi da nga dé ne ko gor ki nak bu midi joté te defo biskit ci saako bi yow yaay dé waye midi jot na te loxo biskit ma dimul ci saako bi serigne dane ndaw si waw saako bi nga yor bu fekke ni nga ko tiyé nun nga tiyé won li nga yor kon do ñew fi nan dañ ma sif bayi len sen pexe yu reyi kon yusufa it su fekke mbir mi dafa antout liñu mëna yek fi kon moy gantu ga dafa joge ci mom ndax ndaw si mom ken wërenti wul ne nangul yalla ne nak zalika ni mu lanké nak ni lañ ko jappalé li nasrifa anhu ngir ñewal beutil ko assu a ñaawteef wal farsha ak njaalo innahu ndaxte yusufa min ibadina mi ngi bok suñu jami al mukhlasin yi nga xamne dañu gor gorlu tabarakallah ba nga xamne yusufa gantu na ndaw sa nak quoi jotté dem mom fakk ñu def ko mak yow ñom ñaar gi dangu ci neeg bi tej nañ buntu yeb ba ña nga ci biire biir tabarakallah ndaw sa ne quoi fokk nak ñu jotté yusufa départ wuti buntu ye ndaw sa départ top ci wastabakha ñu ñëkkalante al bab buntu bu mag ba ndaw si daal ne ko ni japp ko ci mbub mi ci ginaaw wa qaddat mu furwasel qamisahu mbubam ma min dubur ci ginaaw gi wa alfaya ñu daal di fekk sayyidaha jëkkeer jël jëkkeer ndaw si la dal bab fa buntu ba nako ñu bëre kërëb kërëb kërëb baax ci rek ne tes taxaw rek fekk jëkkeeru ndaw saangi taxaw and ak benn waay boo xam ne bi càmmiñu ndaw si la naka ñu agsi jëkkër ji xool gis ni Yusufa mel xool ndaw si daal ni waaw lu xew yéen lu ngeen xewleeg seen kër ji ah ndaw si jël kaddu ndax ñaari yooyu moom ku mu dal noolu mooy xew xaalat ndaw sa daal ni jëkkër ji ma jazaa'u lan mooy payuk wala lenn du payuk man araada bi ahlika kunna mu ci sa jabar suan sif ko illa an yusjana lu dul ñu tëj ko maanaam daa agsi daal rek daa ne ko gis nga kii daal kenn nguru koo faya dara lu dul duñ koy tëj kaso ndax daf ma doon sif yaa salaam te ci biir néeg bi kat moom moo nekkoon xëyta lakk kenn fekkiwul ku dut yàlla tey ci biti dégg nga mu ne yusufa ko doon sakku moo ko doon siif daal na jëkkee ji nag nañ ko tëj aw wala boog azaabun ñu duma ko alimun duma yu métti mu ne ñaari daal moo am nañ ko tëj mbaa ñu duma ko duma yu métti fii it ci jigéen wax dëgg yàlla am tappale yi feeñaat na moo di ñu tëjal ko yusufa moo ko gënal ñu rey ko ndax fi du fi benn yoon rey te lim def bu fekkoon lu dëgg la gravité bi jar na rey ko waaye tudd fi rey tudd fi len tudd fi it ñu jaay ko mbaa ñu génn ko dëkk baag yooyu nañ ko tëj kaso mbaa ñu duma ko rek proposition xaala yusufa daan ni déedéet hiya moom sa jabar ji raawa dat ni moo ma sakku an nafsi ci sama bopp moom mii moo ma sakku ndaw si wax yusufa wax ndaw si wax yusufa wax ñu jokkalante wax ji wa shahida daal di seede shahidun aji seede min ahliha ca mbokki ndaw sa wa shahida seede shahidun aji seede min ahliha ca mbokki ndaw sa waa ji taxaw am na ñu ne waa ji taxawoon moom la am na ñu ne ab liir la ñaar yépp ñëw na ci mufassiru na yi ah waa ji taxaw nag seede na seede bu am solo waye li ci ndik moy min ahliha bokul ci mbokk yusufa dub jambour min ahliha ci bok ci ndaw si la bok sédé motax l'islam di wax né kenn du mudul sédé ci sa bay bay mudul sédé ci dom ki nak ñu dégglu ko mom ci sédem bu am solo bi ginaaw biñu né ibnu abbas mom daf né kana tiflan fil mahdi antaqahu allah wa kana ibnu khaliha mom lool la wax ba dem ci tabari jukki fuk ak ñaar khatum témer ak juroom ñen fuk ak ñet wax joju mom ci la nek waye ki def ne aji sedd ji in kana bu fekke dafa nek khamisuhu mbubum yusuf